jestem sobą. Nie potrzebuję budki suflera. Za ostatni grosz na pewno nie kupię portfela. Kolorowe sny, o lepsze jutro walczę. A just five za godzinę to se w dupę wsadźcie. Par ostatkiem piękny rejs, nie zabiorę cię. Bo w sumie trudno tak znaleźć w Lublinie taki rejs. Tyle chciałem ci dać, zostały myśli i słowa. Weź mi szklankę wody, lecz co pomoże mi woda. Co zostało to dmuchawce, latawce wiatra. Metoda na sen to czego wciąż mi brak. Bo ciągle nie ma ciebie. Nie ma, nie ma ciebie. Jak poukładać prawy do lewego, teraz sam już nie wiem. Powiem ci, że będę zawsze tam gdzie ty. Jesteś kryzysową narzeczoną, na co komu dziś. Wiesz, nie powiem ci już, że jesteśmy niepokonani. To nie piosenka dla nieznajomej, a dla ciebie zamilcz. W życiu mi nie wyszło pierwszy taki schemat. W końcu my to oni to my. Bohema, bo to moja i twoja nadzieja się budzi. Aby czego może chcieć od życia taki gość mówić. Byłaś serca biciem, teraz tak po tobie płaczę. Choćbyś miała big tits, my robimy to inaczej. Im więcej ciebie, tym mniej skillsów raczej. Zanim zrozumiesz, że wiem, już płaczesz. Wypijmy za błędy na dole liryk przepojonych żalem. Nie budźcie marzeń ze snu, niech myślą, że to talent. Chcę ci powiedzieć I love you Maryna. Za ostatni grosz takie tango, jutro znowu tyram. Dziś każdy pan artysta jak ten ciągnik prawie. Pojemność 2400 w głowie, sen o Warszawie. Zawsze chciałem mieć takie coś, nim zacząłem oszczepić. To już jest koniec, nie ma już nic.